شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و مهربون، خدای دلهای شاد و لبهای خندون. سلام به روی ماه همه شما کوچولوهای نازم، سلام به شما بزرگترهای مهربون. خوشحالم که امشب هم با یه قصه قشنگ در خدمتتون هستم. بچه ها، یه چیزی میخوام بپرسم از شما. ما چند جور جشن داریم؟ خیلی باریکلا. وقتی جشن یا عید باشه چی کار میکنیم؟ شیرینی میخوریم، به هم تبریک میگیم، باریکلا. قصه امشب ما درباره یه جشنه، درباره یه عیده. عزیزای دلم، عیدتون مبارک، عید فطر. عید فطر بر شما و بزرگترهای مهربون مبارک باشه انشالله. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست مهمانی روز عید. عزیزای من، یه شهر قشنگ بود، یه شهر بزرگ با یه عالم کوچه و خیابون، با یه عالم ساختمونای بلند، با یه عالم آدمای جور و جور که توی این شهر زندگی میکردن. آدمای شهر همه با هم خوب و مهربون بودن، به هم احترام میذاشتن. توی این شهر بزرگ یه خونه بزرگم بود که یه پدر بزرگ و مادر بزرگ مهربون توی زندگی میکردن. خونه خیلی بزرگ بود، چند تا اتاق داشت. پدر بزرگ و مادر بزرگم چند تا بچه داشتن، اما بچه هاشون دیگه بزرگ شده بودن، همه ازدواج کرده بودن، همشونم بچه دار شده بودن و دیگه با خانوادهشون زندگی می کردن. پدر بزرگ و مادر بزرگ نواهاشونو خیلی دوست داشتن، دلشون میخواست زود به زود اونا رو ببینن. برای همینم به هر بهانه‌ای از بچه هاشون میخواستن که بیان پیششون. مثلا هر وقت جشن بود، هر وقت عید بود، جونم براتون بگی یکی از شبای ماه رمضان همه بچه ها و نواها دور هم جمع شدن و مهمان پدر بزرگ و مادر بزرگ بودن. همون شب بعد از افطار، مریم که بزرگترین نوه مادر بزرگ بود گفت: مادر بزرگ، امسال عید فطر بعد از خوندن نماز عید مثل هر سال میایم اینجا. یکی از بچه ها گفت: من برای نهار پلو میپزم. دومی گفت: خورشتم با من. سومی گفت: درست کردن سالاد مثل همیشه با من. مریم گفت: منم میوه ها رو تو سبد میچینم. خلاصه هر کسی یک کاری رو قبول کرد. روز عید همه مشغول انجام دادن کارهاشون بودن. مریم هم داشت میوه ها رو تو سبد میچید، خیارها رو دور سبد چید، سیب ها رو گذاشت وسط سبد، انگور و گیلاس و آلبالو هم روی سبد. بعد به میوه ها نگاه کرد. سبد میوه ها بچه ها خیلی خوشگل شده بود، خیلی، درست مثل شما عزیزای گلم. خلاصه اون روز هر کدوم از بچه ها و نوه ها کاری انجام دادن و همه چی برای یک مهمانی خانوادگی آماده شد. اون روز خیلی به همه خوش گذشت. بعد از خوردن نهار نوبت عیدی مادر بزرگ و پدر بزرگ به نواهای خوشگلشون بود. به نواهای عزیزی که تونسته بودن روزه های کل گنجشکی و کامل بگیرن. تونسته بودن در ماه مبارک رمضان بیشتر خدای مهربون رو عبادت کنن و سوره های بیشتری از قرآن رو یاد بگیرن. عیدی مادر بزرگ و پدر بزرگ به نواهای خوبشون کتاب بود، برای هر کدوم از نواها متناسب با سنشون کتاب گرفته بودن. نواها خیلی خوشحال شدن. اونا وقتی با خانواده هاشون برگشتن خونه، دندوناشون رو مسواک زدن و رفتن به رخت خواب. اون نواهایی که با سواد بودن کتاب هاشون رو خوندن و نواهایی که هنوز به سن مدرسه رفتن نرسیده بودن، مامان براشون کتاب خوند. اون شب تا صبح همه خوابای قشنگ دیدن. خب دوستای گلم، یه بار دیگه میخوام بگم عیدتون مبارک. میخوام بگم آرزو دارم همیشه شاد و خندون باشی. دیگه وقت لالا کردنه، وقت شنیدن گنجیش لالا، مهتاب لالاست. گلای نازنینم، من از حضور شما مرخص میشم و از شما دعوت میکنم به لالا لالایی گوش کنیم. باشه، خدا حافظ تا فردا شب.